پدی عنوان بانی شروع کی اللہ لا الہ الا ہو شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ و اولو العلم قائم بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم بیا تک خبری ذکر کی مسئلہ توحید الادلہ نقلیہ اقلیوں یرم ذکر کی د کتاب والو قبائل ذکر کی جواب د صفی و د اعتراض د عیسائیان ذکر کی دا بیا ذکر کی دا آیت پنجشتم ختم پوری دو درم سبق دا آیت پنجشتم نا قول اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء مسئلہ توحید بیا بیانی و سرد قیامت ذکر دا پیغمبر ذکر دلائل بیانی نقطی ذکر کی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نسب نامہ پورا بیانی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نیا دا سوا مور دا سوا عیسیٰ علیہ السلام دا سوا داغو عجز داغو بیوسی اور داغو نتوانی ذکر کی تفصیلی دا ختمی پایت درش پیتم بانی دایت درش پیتم نا بان بیان شروع کی گیا دویم قل یا اہل الکتاب سلوش پیتمنا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم مسئلہ دا توحید یہ سورۃ بقرہ کے ختمولا او باب دا رسالت شروع کو نو مباحلہ ویلیو کنا ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ دلتوں کی پدری عنوان مسئلہ دا توحید ختم کرا ادر رسالت بیان شروع کی نو التم مسئلہ دا مباحلی راولال آیت یوش پیتا اکسر کی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاک من العلم فقل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین آزیت چی خیریو دا ختم شو اس قل یا اہل الکتاب تعالی علی کلمتن بیان دا رسالت دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام شروع کی او غون پا جواب دے اعتراضونی کی خدا ملیان نو کنے پیرانو ڈالا دا امیان دی اعتراضونم بے پا بیکار دی علمی اعتراض پا کنشتے بے دے او دو یاد رے ہونا دا دی صحیح جواب ذکر کرے دے مفصل نور تش شکونا شبہے وے جواب قرآن ندے وے لے بلکہ پلیتے لگائیں کنی معایب پرون میوئیلو کنے خسم متعنت تے زدید احقاق دا حق ندے مقصود صرف زانو چطول و تعلی دا نو ددو جواب بسن کئی ددو جواب ددو پا شرمول باندے بکئی وہ شرموا چی دا خلقوں نے روب ختم شی وہ شرموا چی مخی کتا شی کنا کتو تو دا رواز دا زدید دا خرواز ندا پا بہمات ثابت ہے دا رواز ندا ددو جواب سدے ددو جواب پہ علمی مسئلو نہیں دد جواب دد پشر مول رسمو رغمانی دد جواب دادے خدا روز نہ دلیل نہ تو خم وی آو نذستر سپے اور اپر رستر جو لو دے کی رنا کی تیری سو اللہ رناشتے وی بیا آو نو دلتا خو سو روز نہ نو دد علاج سپے را دے داول اور کا دارو کا متعنت زدیدی دیو جنن تو جواب اعتراض سنیشتے او صرف دزد دو جن خبری کی مخ خڑئی نو داغو پلیتی بیانی قبائی ہو لبین کری داول کتاب او دیر پلیتی لبین کری دی داول کتاب چی شہری کی دی پمیند یہودو او دی عیسائیانو کی اتوی تیرازونی داغی جوابونی ذکر کی داو میان میان کیوئے ہم آیت نمبر 101 پوری دا 102 نا 101 نا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی دا سورت اول نیم ختم شلا سو آیتون لڑلا یو سل یو نیم سورت شو کنا یو آیات باندی نیم سورت سورت بقرہ کیوں نیم سورت مزون دا توحید لگی در او در رسالت اگا پاتی نیم یا پا جہاد نیم کس آیتون کم اولا اگا لگی در او پا بیان دا جہاد او دا انفاق بی سبیل اللہ دتا مقا انداز دے نیم سورت یو آیات باندی پا بقاصد دے آلیو و لیو بانی پاتی نیم پا مقاصد سانی یو کم سل آیتونا او دل تجدہ کری دی اعتراض پا مسئلہ دا احدو دا مسلمانانو پا شہادت دا مسلمانانو دا میدان نپو اطلو باندیو اگا جہاد انفاق دوار سر تعلقو نو دوار یو کری دی اپا دی دوار چکم اعتراض کی دا اعتراض جواب ذکر کرے تفصیلی درے والے درے زلے ذکر کرے دے چکل ادا جواب نے ختم کی صورت بقرہ پا انداز باندھے آخر کے بیا فضل کا تو سورہ خلاصہ ذکر کرے دا آخر کے اور ایک مقام مقاصد ذکر کری دی کم مقاصد بان کی صورت لگے درے دے آخر کی چیز ذکر کری دی دا ویلی دی الذین یذکروا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم مسئلہ توحید آیت یوصل دری میں لکھی 193 کی اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا مسئلہ در رسالت ذکر کرے گا اور بیا مسئلہ ذکر کرے گا دا جہاد و دا انفاق فی سبیل اللہ آغا کسان ہوئی اخرجو من دیا فالذین ہاجروا و اخرجو من دیارہم و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا لو کفرنان سیئاتہم و لو ادخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب جہاد ہجرت کی عندہ حسن الثواب آخر پیو آیات کی بیا مقاصد تول رہا ہے ذکر اصبروا کلک شئے پا مصیبتوں کی جہاد و انفاق صابروا یوبل ٹینکائی سوک دن رسطن شی منافق رابطو مضبوط کے ذان پا تیارول دا اسلحہ دا جنگ واتقوا اللہ او یرے کہ دا اللہ چرت سستیوں نہ کہے لعلکم تفلحون خواہی چی کامیاب شئے و بچ شئے دو سو آیتنا یو سل یو کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تشریح دا دا لا الہ الا اللہ تفصیل پدریو عنوانون پدریو شمیتو آیتون کی اور بیاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل اگر تلور کم پا تلیخ تو آیتون کی جواب دے اعتراضونو او پلیتی قبائح دا اہل الكتاب دا یو سل دویمنا جہاد و انفاق پا بیان دا قواعد و تاسیسی و دا جماعت تفارا او پینز قیدی ذکر کری اولا قیدا اتقوا اللہ حق تقاتی دا اللہ نو یری گئی سیر ایدال دویم قیدا بحبل اللہ دا اللہ رسول نصی عمل تو سنت نبی علیہ السلام واتصمو بحبل اللہ جمیعان قرآن بید سنت نبی علیہ السلام ننزدکی کی ننپی عمل کی کی مجمل لے مدیو جنو سراغر اتر کر دعا درم خبر والتکم منکم امت یدعون الالخیر جماعت دا سے تیار کے کہ خلق را قرآن طرف سے دعوت ور کئی پخپل و تخی بل دیو تخیال تلاشر تزیاد خیوے لے کی کار کیو تخپل خی کہ چوچان وقت رازینو بل دیو تخی والتکم منکم امت یدعون الالخیر و یامرون بالمعروف لدین خونو تکی درم قیدہ اور سولور مقاعدہ وما يفعلوا من خير فلن يكفروا مال جمع کے فن تاسو دین کامیابی پا دے بانے دا چی دعوت و تبلیغ و چلاوانی پینزم خبرہ جماعت بس تاسو بانی گی لکا باغ کے پٹی کے وونی زنی مرض پیرا شروع چی گی و چوڑ ود بانجی لگی نددی تحذیب کوائی سنگ تحذیب کئی پلا خبرہ پٹا ساتے چی بلتی نتو کرو خبری گی لا تتخذو بطانتا من دونکم لا یعلونکم خبالا او پدی مسئلہ باندی واقعہ دو خود دو بدر دا دی دو سیتینی کولو ادا دی دو رونولو دو پار ذکر کی و بدر کستا سر نور سوک نور از دار دا جرگین خبردار لگو دشمن دیرو پردی ملکو اللہ بریدر کرو او خود کی پا خپل کلی کی وائی دیروم وائی دشمن دا لری او دا بار را گلیو او دا دی سرا تاسو ماتیو کرو ولی جرگین استاسو نور تو خبرو منافقان خبرو لا تتخذو بطانتا من دونکم لا یعلونکم خبالا اصحابانو ماتی کریو دیر غلط خبر معلومی گی خلقو دی اعتراضونو زیو پی شیعگانو در وافیو دی اعتراضونو زیو پی قرآن دا صحابو مقام صاف کو ذکر کو پنزو طریقو بانی دا غو صفائیو کرلا مقامو را ذکر کو صابروا ورابطوا الف لام میم صورت میں مقصد بیان کرے اور لگلان میں کدھ کدھ تفصیل میں صورت بقرہ کے کرو اور زیر پہلے آیتوں میں ترجمہ دا لگو وانے دھما دا زی الف لام اللہ لا الہ الا ہوں الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام سورة آل عمران و بیان دے اصلاح دے نسواراو رد اصول و دے معتقدات داغو لکسن چی صورت بقرہ اصلا پر رد یہودیت او داغو دے اصول و اصلاح دے پاراو دے عیسائیت سو بنیادی اصول دی غد عقیدی بنیاد و تیگدی داغو آغا قرآن ذکر کی اور رد لکی عیسیان ہوئی محمد علیہ الصلوۃ والسلام رسول العرب خاصہ منت پیغمبر نے پیغمبر دے وہ منت پیغمبر نے دا دا غوخ عیسائیان دی چکم مذهبی عیسائیان دی وسنی نا وسنی عیسائیان دا خپل دین نداسی بی دین شوی دی یا یهودیان لکب مسلمانان چی دا خپل دین نبی دین شوی دی تش نون دا اسلام دو کی دی او نور دا بی دینی چکنی دا عیسائیت یہودیت تش پن باندھ پاتے دے اصل عیسائیت یہودیت اگو کیوں نشتے نداغو دینی معتقد دا اول راستے لیکن پا قدمائی کیو قدماؤ کی نداغے کہ رسول العرب خاصہ توری دنیا تا منتن دے دین اصل داو کہ من موحدین یو مشرکان نیو تسلیس منافد توحید نرے اداغی مختلف توجیحات کئی تفسیری کئی درم خبرہ زمن دین قرآن کی مستحل شعر و زمن کتاب حوالہ دی انجیل قرآن ور کرے دا نکدا ممدوح نوے منسوخ وے او خراب وے نو قرآن بے صلح حوالہ ور کولا زمنگ دین اول خبرہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام رسول العرب خاصہ دویم او قرآن دا دی رد کی نا تولی دنیا تا دی دویم خبرہ توحید د تسلیس منافی مخالف نرے من وحیدین یو تاسولی منتا مشرکان ہوئے قرآن رد کرے دے لا تقولو ثلاثا دعا درم خبرہ زمن کتاب زمن دین قرآن کی مستعلے شوئے دے مدح شوئے دا اور حوالے قرآن ور کرے دا نمونگ سنگ اخبر دین پریدو منسوخ والے کو داغی جواب کی قرآن سلورم مسئلہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام عطا بالکمال کامل دین راول دے نو کامل منسوخ کول دا رانول دا دین دی کامل دین نو منسوخ کی قرآن دا غیرت کی نا کامل دینو پا خل وقت کیو سلورم پنزم خبرہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ ابن اللہ ویلی دی عثمانی کتابوں کی عیسیٰ علیہ السلام پہ ابن اللہ ویلی شوی دی بل پیغمبر تے ملی ویلی معلومی گیرا چہ غصر تو خدای اختیار دے اور قدرت خواہن دے شپاگم خبرہ زمون دین محکنے دے احساس دینی زمون دین قدیم دے استاس الدین نئے دے حادث دے علم دا اللہ کے فرق نشتے نو قدیمی سنگ منسوخ کچھ مخیر آلے گلے دے آغا پا دے دے دا شپگ اصول دی دا گو دا دی تعبیرون مختلف کی دی کل پیان انداز تعبیر کے کل او بل انداز باندے و دا شپگ وارو مقصد ان دا گلے رسول علیہ السلام لا دا یمن دا نجران علاقے شپیتی عیسائیان را لجرگا عالمانی پا کیو دا دین مقتدایانی او او دا دنیاوی امور مشرانی امو شپیتتانا خلق مجبور اکرد مجبورین راتلا دیو سرے پیدا شہر عربو کی او غدا خبری کے دی عیسیٰ علیہ السلام بارکی ہوئی کہ الہ نو ابن اللہ ندے سالس و سالس ندے نتاس اللہ سے دا مولا پڑھ کر بیعتو مجبورو شو جرگا اکرا مولیانو ایزای چلال شو دا خلق و مخب ازدان نو گرزو او زال لبسو جوڑکو کوئی او بسر پمین تی دو پکی ترونو یو داغو دینی مشرو او بل روری مرگره داغ سره مدینی تروان سو دخل کو پا مجبوره کولو باندی لاری باندی سید چکم دو مشرو دو دین اغور غف دوخنا نو دیروری القما رسول علیہ السلام بارا کس پک خلو خوضولا لعن الله الابعد اگر اللہ در رحمت من لری بانی دی اللہ لعنت کی یعنی رسول علیہ الصلوۃ والسلام یادو دذ پوجا من گوس قریب اگر ذرا گردو ندی رور تو دی مولا غلی غنی لیکن ذل مقاص پک خلو مخضا یولی پیغمبر دی صحیح پیغمبر دی نیچے صحیح پیغمبر دی صحیح ولی نمانی من دیم غرق و خلقم منگل سرا کئی ایمان راؤ پاغبان دار پیت ذرا دراہیم فصلانہ غتب جمع کیا دا دنیا را کئی عزت و اقتدار را کر دیدا ختمی گی اور کنزلوں کی مدینی تلا سبابانی نبی علیہ السلام سلام تنگ اللہ تو تپوسنا سے تیراجو نے شورو کرو دا چالا کو خدا کا ہی کرنا نقبل خبر ہے ہوئے اللہ خب زور کی رسول علیہ السلام غلے نہ سو جواب انور کو دو خبر ختم سنا اللہ دا آیتنا علی گلیا کیا آیتنا دا دی خبر پر جواب کرا لو اپور رد اصول ادا ہو کی رسول علیہ الصلوۃ والسلام دا شروع کلو پا یو یو بیتن اقرار آغاز اقرار بیغاز بیدا غسی دا دا غسی دا دوی تیوی سی منعی ایمان دا اولای وی نا منگ پا خپل خبر اکلک نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا بیا سیدا رازای چی مباحلو کخیریو کو وی منگ شوراتو زال لشو نمسورا اکرا امیانی دو کا کولو غلو لیے ایک مباحلو کو خیریو کو مو خود تدیرنو کو بزو کدو تا تنقصان رسی نمو کی نخبری کو او کمن تراؤ رسی نظرو جاسوسان سیدی بگیری آبا زیادتا کی خبرا اب بل آسیم سڑی تا مصیبت پریشانی سفر کی نرسی نو دا خبر مناسب ندا بلا پچیتا داؤں دا بھی دا سڑے گوڑے منگے خلاف کو زمنگ پا دین کی خواہ ندے نور کی رشتیاو لے راوالے دے منگے لڑیر کار کئی پیس کار کئی دلتا دی یہود درے تفی دی ردی درے ڈالے ادے درے وارتا دے دیوال شہر مقابلہ دا سرا کدینے میں دازری والا تفید یہود و منتمخ کی دی رنگو سر مقابلہ داخل کی دے تو اولاد ہم کو کچھ نخلا چکا نا سرو خان ایران ہوتا سوروان ہوتا کہ افغانان نہیں ادھرے دلے نہ پامرے کب ادھرے تو پبر دے نہیں سارے اور اخلاصوں پری باندھی نہ پاکستان کو اٹھاؤ رسو نا خوش تو چرا رسے دے کراچی بندر کم دے دیا وہ تو کراچی تب پر خوش تو نہ کہو نیت پدیو افغانان تو ادھر بادران مجاہدین عرب موروسی پخپل ملک داڑی واڑی کو آغا وقت کی دی مجاہدین تا امریکی اتحادیان بسوی مجاہدین وصلہ داغو خرد داغو ہر سو دول ورکول دیسل ورکول طالبان خوخو اسلام نہ شورویان مقابلہ ہونا سو کولے دا نارا تو زرگل یادو کولے سی زمین جو اس میں خوبار دا نو دیو جن دو سر تعاون کو آگ پیرنگیا نو وی وی دو سر تعاون پکار دے دے کمزور کو نہیں پکار دا دین خبری بزار لکو کو دے درو کولو چا قول پکر چی دا یہود لانا چاقی کنا دا بلا کر اخلاص شوا نو دو, دو مقابل خمون سو کولے بیا خبر ہے دے دین میں سیاسی کڑا سیاسی مسئلہ اس نے جوڑا کڑا وہ بے داف مشتیا ہوئی لی دی وقت دو سر واقعی تھا ان پکار دے نظان بانی حربی اسلحہ کے خواہ توری لندے غشی غری غری دا پکار کے پر دو قسط بدر کو ہر اش پگاؤں میں اش پانی بدمر اور کو بولا زال جرگاو کلا وقفل میں چولا رنگ داور کر نبی علیہ السلام تک چی خبر پیش کر زمو خو جیزیا دا تاسو تار سنم چی دے خون ببانی جیزیا ایک دو جیزیا ایو من را خلق لرنگ دا غیور کر انجوز بی انجوز سشے دے سنگرہ خورش انجوز سوری نم ندے سرے جیزیا سرم چی پلان کیا سرے دے انجوز مانا نان گورنمنٹ ارگنائزیشن غیر سرکاری ادارے حکومتی ادارے نہیں دا قوم جان سر شریکی پلی شیطانے کی ادی اجبار دپارا اور بے ادا خبر سیدھا چا جوڑا کر لی پاکستانی امی کے سوگ دی جوڑا کرے دا منصوبے اصل دی یہود دی اور پیرنگیانی بھی کی شریک کر لی میں پڑھوں گی بھی تاس یاد دیر خیلی مبارک شاہی پر انہیں خبر اگر فکر نہ ہوتی لی ان یہود بنیاد یہودی خیدے دا نبی علیہ السلام دا دور میں خیدے نم بدل شئی نمون بدلی گی طریقہ کار بدلی گی عبداللہ ابن سبا موجد دے دی ان یہود چوکی دن سر مرگری کرو سادہ مسلمانان سادہ مسلمانان دن سر مرگری کرو ادویم نمبر ایران سے ایرانیان مرگری کرو اغاو سرو ادو عمر سے مرگ دا دی انجیوز دا ادارے دلا سر شوئے دے آغا وقت دانون چانے پیجن سرکاری خلق نو عوام خلقو او شورای دے دے کرے چی دا سرائی دے میں ندی لیر کرے زم گزارا نکی جی اغای شہید کرو دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو دا خلافت مقابلہ او آغای کی بغاوت جوڑول او دا آغا شہادت بانی منتج کے دل دا عبداللہ ابن سبا کار دے یہودی یہودی زان مسلمان کو او دا ایرانیان سرائی ڈالا کولا اغای زان سرکلا عراق کی انقلاب پیدا کو پا مصر کی پیدا کو خلق راوسا او بغاوت شروع کو عثمان شہید کو رضی اللہ تعالی عنہ وی خلیفہ و نسائی رنگ اولا دا سخ پلے ورکو جمعاتی نیولیو موز با فسادیان و بلوایانو کو صحابو جمعات تنشو رات لے موز با اغونی ولیو خطبہ و دا اغو کولو کہ اگر شہید کنو خبر ختمی گی جنا بل خلیفہ پکار دے نو خلیفہ بل چوک دے مدینی خلق و خلیفہ و نسائی درر وزی تاستا محلت تے کہ درر وزی کی خلیفہ و ننسو نو مدینہ بانی با اورو لگو ختم بیکو تاسو طول وجنو جوز والا دا کار کئی اول نرم یا گرم مجبور شو مدینی والا علی سے بھی تلاش سے آپ پٹ شو یو باغ کی بیامن اوئی نسر وی خلیفہ شا خلق تباہ کی گی وی نکے گم دی پس نو حالات را روان دی انتظار ہو کئی ما پرے دے ازاد میں پرے دے خل کونو سو علا ترا ما بی امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا تدا مشکل ندیل معلوم مدینہ سی جی جنگلا وی نکے گم فضور اللہ سنو سو بیعتے ہو کو از ان خلیفہ ہے جماعت پیرا سو دے خلیفہ دے اگو بھی ٹک دے در اصاب کے بلوہ ختم کرا اور بلوہ پٹا کرا دین روس تو برس تاریخ بیان کی سو واقعات شیدی ندو دلا سا شیدی یہود دلا سا شیدی یہود او سرا خارتا کو ایرانیان مجوسیان تشپرد دو سرو سی انقلابون چی را گل دی در طول پیدی تری قوان دی را گل دی دا بغداد دا تباہی سبب سب گردی دل دی قیادت چاکاو تا تاریان خو لولمار خلقو قیادت چا کرے دے توسی کرے دے نصیر الدین توسی محقق کے تتوسر محقق کی توسی ہو جا سویل لی محقق توسی تجرید کی رہا عثمان خلاف تم رہے تیرے دنے لکل لی نو قیادت یا حق کرو اتل اصلا کا خلق پا بغداد پا کسو کی علال کر لے خلیفہ علال کر لے اتل اصلا کا خلق کتابون جمرہ دجلے تاو غردول دا مسلمانان زخیرہ چے دجلہ ہو درے دا اوبای طوری شوید سایه دلاسا کتب خانه ختم کری داد ایرانیان توسی دلاسا دا کار شده قیادت دکره ده لولمار اغرا وستی او خلیفه گرفتار که آقای قتل که دا سلسله را روانه ده کل دا فریمیسین پنون بانه و کل دا انجوز دا انجوزی وست که نمکن فریمیسین و پر چلی ده پنا پا پنا بانده موجودین یا غدی بانیان یا غدی عیسائیان یہ زن سر شریکی دی مخیم قیادت یہود اکڑ لے عیسائی بیزان پا سیکاو اسم قیادت یہود کی عیسائیان یہ زن سر کری دی پاکستان کے شریکی نشی پاکستان خود جارو آلی دا اگو جارو کخ دی اگو خونہ کے دو باتا دے جارو کئی لارو تا جارو کئی ولی نشی پاکستان وزیران پا کیت دی وزیرانی پا کیت دی جو قومی صوبائی اور جو سینٹ ممبران پہ کی تدی اخبر ملکوں تے بوجی رازائی من لکارو نہ کوئی جو سڑی میں نہیں چیزا تو آہم چو چوک سڑے دے دینجوز پہ عنوان باندی دی عیسائیت بربادی دی یہود دل آخر آغاللہ یہود لکسن کی اسلامی برباد کو اور خلافت دا خلفاء ختم کو نو دا شانتا عیسائیتوں جو ختم کرے پولس نے جو عیسائیت پڑے دو یہودیت پہ ختمے دو مشورا اوکڑا جدید سے تجبیر کو خلق عیسائیت منی قبل گی پل پل رائے ویلے پولیس وی زیو خبر کم وی سا وی دا بارنا دو سر مقابلہ نکی چی دا بارنا بے منگا ختم کو مغلوب بے کو جو چی دن نکی دا واری چی دن نسو نالبا کار کی دا غنجوز بے کان دا بارا دا مخلوق گمراہ کول گران دی جو چی دن نکی دا واری فکر کی دن نشا ازان سر مرگری انسا کورو کو باندے اوز بیرو اوز بگیو بلتا پخپل آرم شا یہ ست طریقہ دا یہ طریقہ دا دا ستا سماؤو آئے پچارو چاکوانو باندے و دا سی زیونی کی چمرم پینا دا سی پاستو مستو کی دا رکی او زبا چیغی وما تختم با تا سرا پسرا مندر آوائی چی پریدو زینی بید مرگا بیا بتو شی بیا بتا سنینی چیزا سکوم دا چالی سروکو آغای تا پیون اولارا را اولارا اپولس چی غیرونی باش اخلاس دی یهود پسیری دی مرگ زیو پیدوی دی لان دا پیرنگیانو گرجی تاو دنگل آلیوی دا خواه پار مال آمان را کئی دا ایسا پنو ساسو نسوال کن مال آمان را کئی دن نشوغو یهودیان واپس کئی دی پال من را دای اولیس لی دارو یاورو کمران پاکی و آخیر چل سده مولی سی دا سق شو ست خودو دو لوگ مراوی نمی مخل کری دای لوی غذاب دی بیا بیا آغو توی وی پس پلا بخبر شه کنا سر از ما پخلوای بی بی سی نبادل اووی وی وی آخیر چه خورا تووای کنا وی خبر دا شوا چه دو دردر دا پخوان آلم دی چه دا ایسایت ختمو دیده دا پار مستقل کار کو وی ما به خلاف کو بیا بیا وی دی شورا که من خلافو کما ایسایت سایی دین دی سرو پا قلار کنه دا خپلا کوای مقابله مکوی وی نی پریدو منگا او تو دا غور طرف داری تو جو معلومی گیره چه توم پیرنگیشی شورو را منو که دا کسی برا سرو کدو خدای را پارا که مالا من را کهی ما بچ که ما وجنی ریدی منو ویرگا ما ایزا پیرنگین زی سایی دوشو عبادت خانه که بناسو شیخورت بیکاو زل کسان پیدا کل موریدان او دا شانتا شاگردان چی دا اغو پی کامل یقین ایمان جور دو توی را خاصو کسانو تا شپاگتا نهو لسو تا چاہتا بوایا نبو چو زتاست یا خبر کن لیتا عیسیٰ علیہ السلام وی هر شپا مال رازی او ما تاوی چیزی دا اللہ بچائی ما دنیا تراغلیم ساسو گناهونو کفارا گردی دلی ما او زو هر گناه چی تاسو کوئی نو دا غیر فیدیه ما ور کرده زو قربان شم سازو پده بانده زو اللہ با چوره ده نگه به گواره چه تاو نوائی لوی پساد با جوشی نامی تا تاوی را بلتو با پی نخبره دل تا که زده گرجه که شاگردان زده عقیدی تیار کرد کلک نو تو مر پس زده ده اللہ بلده تاوی زو ما بلده که چی دا بیان کوما نو بلده که دا سی ادبار جور کو او شورا خوش شوی نا از بار جور که عیسی علیه السلام ما تا پا پل بیندی چه زو سالس و سلاسای ما گره ملاحی موی آل تا دیده کسان پیدا کرو بلده تا چلا آل تا دیده کسان پیدا کرو هو اللہ عرش باندیو او دا بنده پا شکل راغه او دل تا پانسی شو ناسوت و لاحوت عقیده پی که پیدا کرو لاحوت الہیت تے ناسوت عبدیت نو امکان دے حدوث تے نزازو چی پانچی شیما زما دا اخکارا وجود و شکل دا دا ناسوت و حادثو دا شوالا کا جامع او اصل کے زی الہم زی قدیمیم زی لاہوتیم نو زما آغا حیثیتو او دا لکا جامع و نو زما جامع پانچی شوی دا او زی بیارالن پاس ناسیم استاسو چیسو زی روچنی زی پورا کوم مارا مدد کوایی دروغ و رجور که اسم داو کتابونی کلی کلی دی عیسیٰ علیہ السلام پانسی شو نگرگی بانی سر پا تلی زلندو شاگردانی دش پیش پی لالل و غیر او تختورا پتی که قبر و لوکان سغی دفن که زمکه وارا که چا تا پتو نلگی او بیال تا که گو ار تلیش تا لری لری در این مرگرو که دو شاگردانو که جنیم و مریم نم انجیول کی چی جنکی نیغب ایسا انجیول دی اگو سرم جنی یواوا مریم نیوی دا مریم دی عیسیٰ علیہ السلام مور ندا بل جنی دا اگب اموا ادیب علا قبر علا قبر ایسا نکول ایسا کیون لٹی یو اشپا دی کتل جنی توکی کئی کتلی نصرانار علا چنی دیشو را چی گوری قبر نیشتی سرائت نو کری خوش پروت تے پس وڑی رضیات جللی سات پس چکاتا عیسیٰ علیہ السلام را رہے دا غوی امات ایچ خپکی گم بچے زیلاو ہما او زلال مصمانون تا ستا پدے قربان شرم ستا سو پدے چی سک گناہ ہونو کوای غا کوای اللہ سمرگرو تا دیووا اللہ علیہ غو تیوی عیسیٰ علیہ السلام پا عرش مانی دیوس دنیا کی گر دی وریلو کی گر دی گلو گل چکی گی دی کی اغا دا غوا کی رمضان سر اپنے کئی سو تزیاد ہوئی عقیدہ دی عیسائیانو گندہ کلا پولس و لار کتابی لومو لکو ادا شپا گسو بھی لکر جکم ماؤوی پولس و لار مردار شو عیسائیان پر خپل کور کے بمین کے بجم شو. سو کوئی عیسیٰ ہو اللہ, سو کوئی عیسیٰ ابن اللہ, سو کوئی عیسیٰ ثالث و ثلاثہ. دوڑا طرف سے کتابوں لکھ رہے آہد عتیق قسطنطنین اول خلق راغون کو ملیان وی دام سو کلو یو بر سر پر جنگی و یہود را پور خان دی دا سیولی نکو چی اتفاقو کو وی خدا کنا لکلی کتابون ویراو رہے اناجیل سلور مشہور دی سلور مشہور انجیلونو او دا سلور و نسبت عیسیٰ علیہ السلام تو انجیل دا متا ابن یونس, انجیل دا لوقا, انجیل دا یوحنا, انجیل دا مرقس نورمو و دا سلور زیاد مشہور از سلور وارد یو بالمتضاد دی عیسیٰ علیہ السلام دا سویر دی اللہ دا سویر تا دا سویر سلور وارد یو بالمتضاد دی تضادون دی بکی دی کتاب یوشن اتفاق برا شی سیدہ قسطنطنین نور کوشش کرو خو ببرا ذریعہ نشو دی کتابون راوڑا میز بانی کی خو نپاسو پر تادر واشو میز راقاو یو کتاب ارتاو شو بل ارتاو شو بل ارتاو شو بل ارتاو شو یو پاتے کر یو پاتے شو کنا ادا جو سی دی کنا دشتے دا سی پدی بانی اللہ کتاب معلوم کر چی دا ارتاو شو ارتاو شو دا ارتاو میز دسی کنی دی ارتاوی کنی ارتاوی نو میز تو نراقای ناغذو پخبل دی پاتے دی دغه تورات باندې عمل شروع کو اختلاف ختم نشو یو بل ته کافر مخکیم وی دی تلور فرق یوسم یعقوبیه ملکانیه مرصوفیه دا داغو غټه کټه فرقی دی او د تلور ورو درو ورو عقیده دی یو بل نه جدا دی یو بل ته کافر وی دا بنیاد زیاته دو زیاته دو زیاته دو به حدا پوری سدے پاول کی یو پیرنگی کتاب کو اتفاق تیرا کل کو عیسائیت کو خوڑے دو سو رو پڑا مغرب کے انجلس اسپین افریقہ کے اب ادا دین حق دے دا صحیح دے کیا سب جواب نو شیخ الاسلام تا دمشق کی خبر اور رسول اللہ چدا سے خبر اور کلا کتابی پیدا کر آگو آگا اصولی معلوم کرا اور داغی پرد کی کتاب لکال جواب صحیح لمن بدل دین المسیح مصر نچاپتے غط و غط دو جلدنوں کی اگل جواب صحیح لمن بدل دین المسیح اشپک فصلوں نے نکل دی پدی اشپک و فصلوں کے لدغ اشپک اصول رات کر لیں تفصیل سر رد کرے دے آگے خور کو عیسائیت گیا پسے ہو دے چی کتاب بچا سر سیدہ عیسائیت بنا خورے دے پاتے کی زبان داگے تلخیص کرے دا لوسی دی القول الفصیح لعباد المسیح کلی من بدر دین المسیح آگے تلخیص کرے دے روما اصول ذکر کری رسول علیہ السلام تو سکم ایتون راغ لگا پہرے کے راغ اشپگ وار اصول را دے کرے دے اور حقیقت اولا خود رے دے نو دین دے عیسائیت پر دے ادرے روان کرے چا دے یہودو اسلام مسلمانان چا برباد کر یہودو ایرانیانو عیسائیت یہودو ایرانیانو سوچ دا دے وہ سندہ منصوبہ دا جرگہ دا جوڑا عظیم اسرائیل پر طول دنیا بانی بد یہودو حکومت کی او که نئی پر زیم نمبر دی یهودو دی بچور حکومت بی اندوان دی اندوان حکومت بی زکر دا خود اوست نیو بسر روابط او ترونون شروع شیدی معاهدی شروع کردی دی اسرائیلو کماندو زیراوستی دی دی ایران دی قبضه کولو از سرحدون رو تنگولو دی پارا از جاسوسی آلات راول دی اخبارون کے رد کے ویلے کی یا پاکستانی نیم زورتی ویلے پا منگ پہ سراوستی نخی کی دی سراوستی دی پسی کانا و تاسو بزان راسوار کر تالیبان ہدا میں انزالے رکھو تالیبان میں اداغو ستر گیرے یہودو مخکل اسو یا اندوانو مخکول اسو یو چانا سو مخکولے اللہ تا بیاد تالیبانو حکومت راوارا یا اللہ یا اللہ چا پاکستانو محفوظ شی اسلامو محفوظ شی مسلمانانو محفوظ شی نظار آگر دی ارد پرد باندی را دی جاسوسی آلات دا صورت اصل پا اصلاح دی یہودیت لگی دل لے او دامو قتل اولانے فرقہ دا ملیانو چی جیزیہ منلی دا اخپل قومی زلیلہ کرے دے اسلام تا انہی دی پرو خود لی او جیزیہ منلی دا جیزیہ زلت دے سوگ دی پیرنگیان عیسیان بی دین پوہان بی دین ملیانو بی دین پیران قوم اخپل زلیلہ کرے اسلام تا پرینو خو جیزیہ پہ کیے خوا اصلی حی اور کرلا دا اسلے امنگ ٹول گئی دیو امنگا پدی تیرے کارا ٹول دا تاریخ چالی کرے دے پدی یو کتاب مان دے درے یو زی کتاب دے وہ مختلف تواریخ لکھی دی دا عبداللہ ابن سبا او انقلاب کو مدینہ منورہ کے کو ہر تاریخ لکھے ابن جریر گورا ایک الکامل گورا دے ابن یسیر گورا اردو میں نکلے شی دیا گاؤ گورا اور دا اس تو خبرہ دا مختلف تاریخوں نے بیا لکھ دی چکل انقلابوں نے راگل لے غو لکھ لی یو زید سی ترتیب بانی کتاب مانے دل درے تاسو کی تغیرے تی جو تاسو یو لکھا کنا حوالی دا تمہو خودی لی دیونا تاسو یو لکھا چی دا سی خبرہ سورو شیدا لندوی که بل بیو بود کی جو بل بی خو بود کی خبرہ باپا دیشی رد کی دا دی اگو جزیا اومان دا وی دا منگا دا سر فوجی تعاون کو دی انجوز مصلا دا سی دا تاس پر منگا تعاون کو ہوئی دا دیر پارا تعاون کہتے چیستا دشمن تا دیوال شم دیر پارا تعاون کہتے چی دشمن دا مین زوار باچا خان باوی او خبر سیاسی لحاظ بانی دا غصه ایو اصی نور خوا غلطا سیاسی لحاظ بانی سیوا اگر باوی سورو دا روس مو آوائی دا روس مو آوائی روس پریده پا خپل زیبانی چی روس مو آوائی پا طول دنیا دا امریکی اقتدار رازی نو دے مو آوائی چی دا امریکی اقتدار نرازی از یو بل سره با مقابله کل چی روس ختم کن دا امریکی الهیت براشی بیا اقا و شورا دا امریکی مقابل تو نشی دا امریکی خدای توب دی پا روس بانیم چلی و دیر خبر رو کن از دنیا خدا دا دیلی حض بانده دا قرآن جواب ذکر کن جیزی یومن اللہ او پزان بانی او سیاسی مسئله تینا جوڑا کن چیز سر تعاون کن اگا اللہ مسلمانان اللہ خلطرہ جیزیوی ممانرہ اسلحہ پدان کے خودرہ مقابلی شروع کردی عیسائیت تا نبی علیہ السلام اخیری جہاد دے عیسائیت تا ختمون دو پارا کردی دا اخیری جہاد و اخیری غزا سن دس باندی دے ہجرت دو وفات نا وقت تو وقت مخ کی نبی علیہ السلام سر دا دیش ذرا پاس نا چی دیش ذرا پاس چا تو دنیا دا مسلمان نولی دلے دا دیش ذرا پاس سرا د مدینی د میاش په منزل باندې د یورپ د اول په اراده باندې تر تبوک تر رسیدل چې پوه شو چې څه حرکت دشمن نه کوي او زمونږ نور وخوم لګي میاش نور هم لګي الله ته منظورم دا و چې دوه فاطم نږدې دي نو رسول الله سلام دعا پس راتلو اراده وکړه واپس راغله میاش مزل ده عیسائیت ته ختمه یهودیت خو ته نږدې و هغه درې واړه فرقې وولې وې چې ته نږدې دیقانان پاتې وو خیبر کی دی قانان پاتیو برخی خوارا پاتیو وی منگا دا دیده نا مشارعی ستاسو زمکی دی منگ با سنبالو دل پا نیمه بانده نیمه با تاسوی تیار آورای نا نیمه با زمنگی رسول علیه صلاة و سلام تا دی احساسو وی کزا جوانده نظبا دا غو باسم کال کزا جوانده نظبا دا یهود باسم جزیره تل عرب نا او گیداؤں میں اخرجو یہود و نصارا من جزیرت العرب یہود باس آئی عمر صرف ابو بکر صدیق و تصب نشو دونیم کال خلافتو دونیم کالو کی اغد مرتدین و دا مقابلین نو خلاص اغد وفاسو عمر صرف خلیفتو اول اول کی جہادون اکرلو پا بار باندی بیاید جزیرت العرب نے یہود وقتی اون زید دی دینا ایمون سا خط تے خاطر آواغ سا عمر سے بے دروغ وائے دے خلیفہ زمانہ کی حارون زمانہ کی جز یہ زیادہ دلہ دو خطرہ وائے یہود ایمن سا قضا نبی علیہ السلام خط کے چنگلے جی کرے رہے کہ تا صبح دارشان تا وقول زیونی کیے ظلم جاتے جز یہ دابہ دبانے نہیں جاتی جی. دا من سر ظلم کو ہے تا سو خطر آواغ وے قتل خلیفہ حیران سو کہ دا سنگ خبر دا علماء نے معلومات تکرلو ہر وقت سرسری علماء ہوئی ناقدین علماء محققین محققین علماء رائے وسلم خط تو چی خطو کو یہ دا خط دا پیغمبر علیہ السلام نرے دا دو نکون درو دور کردی ما کفر سلیمانو ولیکن الشیاطین کفرو دو نکون نکل لے دا ویسی دلیلی ویچی دا دو نکون نکل لے اور دمرا دروغ بزر سنگ ہوئی اے پدے کیاو دے عثمہ معاویہ رضی شہیدہ بذالکا معاویہ تم نبی صفیان معاویہ ابن ابی صفیان دے دی گواہی کری دا اور معاویہ ابن ابی صفیان آغا وقت کے مسلمان نے انہوں سنگی لکلنا چکم تاریخ پہ دی لکلے ہے تو یہ خیلی معاویہ آغا وقت کے مسلمان نے انہوں سنگی لکلی دی یہ گواہی پی لکلے ہو چی آغا دے تاریخ میں دو کالا درے کالا مخ کی شہید شہو وی آغا مولو نو بیاد جواندے شرا آغا پہ دے دستخط کیا دا ضروری خلیفہ خوشحال شو عالمان طول خوشحال دا حقائق دی یہود شرمی دیلی دا غدن لا خلیفہ خط تیرے کچھ بیت و قوان دی دا سی دروگی جو کری دی چی دا نزدے وقت کی تلیخ پانزوز کال الانی لی پرشید رسول علیہ السلام دا وفات از دمرا دروگ دولی خط لکی نو چی تلیخ پانزوز تو نزدیا سوون و کلون تیر شی ناغو با داری تاریخ کی دروگ نی دن نکری خامخای دن نکری تاریخ کی دغت دروگ نکل دی ندن نکری دی نا تاریخ ان قتل غواری چانول غواری چی دے کی صحیح کم دی یہودی او ایرانی تشپرسی سازش پدے کی کم در نشہ دے دکھ